Післявоєнні труднощі життя. Післявоєнне життя було дуже важке. Щоб описати хоча б головне з нього, як переживалося те нам, простим людям, то знову потрібно зробити хоча б мале відступлення від духовного і перейти в матеріальне тілесне. Колгоспів на той час в нашій місцевості ще не було. Була приватна власність. Кожне господарство, скільки мало своєї землі під час Румунії, так і користувалося тією землею до 1949 року. Після чого вже всю землю, хто скільки мав, потрібно було безкоштовно здати до колгоспів, які формувалися. А до тоді, до створення колгоспів, з того поля, яке кому належало, потрібно було щорічно здавати державі здачу. Це частину врожаю, що на нім вродився. І при тому ця здача, як вона називалася, не вираховувалася з тієї кількості врожаю, скільки вродило поле, але кількість здачі вираховувала для кожного господаря сільська рада ще на початку року. І кожному господарству приносили додому документ, зобов'язання, скільки він змушений здати хліба свого поля. І якщо поле погано вродило, господар повинен був здати в першу чергу державі те, що йому приписано, а про те, що йому залишається, зовсім мало, це державну владу не турбувало. Це і привело до голоду в 1947 році. Правда, в тому році була засуха, земля не могла вродити, але якщо б те, що вона трохи вродила, було занесено людям, не забрали свою долю держава примусовою здачею, то такого великого голоду не було б. Дуже трудно було виконати державні вимоги. Якщо б хтось посмів не здати здачу державі, такого судили. А якщо ні, то вночі, коли всі люди спали, під'їжджала до такої хати машина з комуністами, забирала ту сім'ю і разом з іншими такими, з других сіл, районів і областей, формували цілий ешелон і вивозили в Сибір чи на інші каторжні роботи. Звідти повернулися тільки ті, хто родився, як то кажуть, в сорочці в скобках, мав дуже міцне здоров'я, але до того ще й мовчав про свою кривду. А хто не був згідний, ще щось доказував, шукав правди, такі не повернулися вже ніколи. Їхні уста навіки замовкли, замордовані працею, голодом, а то й почастовані кулею. І це було дуже страшно і кривдно. Та люди, усвідомлюючи, що станеться за невиконання державних наказів, зціплювали вуста, мовчали і виконували навіть непідсильне. Та все ще далеко не все. Від кожного господарства, де була корова, треба було здавати державі молоко. Мені, думаю, запам'яталося, що 220 літрів за рік. Ця кількість відповідної жирності повинна була бути. Але щоб нарахували стільки літрів по жирності, то потрібно було віднести літрів 300. Тому що, щоб молоко було жирним, треба було корову гарно кормити. А як не було чим кормити, жирність молока падала. Крім молока, треба було здавати м'ясо теж державі, яйця теж державі, вовну з овець теж державі і так далі. І це ще не все. На відбудову розрушеного війною господарства і промисловості, міст, доріг та іншого потрібно було позичити, як вони казали, державі гроші. Це називалося позика. Бери гроші звідки хочеш. Владі це було байдуже, що біднякові немає звідки взяти грошей. Наскільки тебе сільська рада зобов'язала, ти змушений дати. Як не даш, тебе зараховують до ворогів народу, який умисне не підкоряється законам, щоб зірвати відбудову країни від розрухи. такому грозить те ж, що я описав вище. Забирали таких на Сибір і все. Прощай, рідна земля. Дати державі ці гроші було дуже важко, тому що їх ніде було брати. Треба було щось продати, щоб зробити гроші. А що міг господар продати? Хіба корову, від якої жив? Свиню? Тиля? Чи частину урожаю, якого і так мало залишалося? В пору приватної власності грошей в людей майже не було, тому що люди працювали на своїх полях, з яких жили. Їм за те ніхто грішми не платив. І грошей просто не було звідки взяти. Треба було щось продати. Що продаш, як усе треба тобі? Тих небагато людей, які мали щастя мати роботу за гроші, вони теж тільки з тих зароблених грошей жили. А в зв'язку з тією позикою їм треба було урвати з свого бюджету і дати державі. Це окрім державного податку і інших платежів, якими були зобов'язані люди. Це вже я добре випробував на собі, бо я був робітник, хоча малий, але робітник. Підходили до кожного робітника, уповноважені від держави, страшні люди, комуністи, і вимагали підписати на ту суму грошей, яку вони тобі скажуть. 300, 400, 500 карбованців. Приблизно одномісячну зарплату. Люди відпрошувалися, просили зменшити їм суму позики, але то нічого не допомагало. Погрозами, залякуванням вони добивалися свого. І людина підписувалася, щоб тільки не сталося з ним те, чим залякували. А далі з їх заробітної плати вже бухгалтерія утримувала ті суми і сама перераховувала державі. І це було не один рік, а тягнулося щорічно, як я не помиляюся, десь до 52-го чи 53-го року, це 7 років. Тоді говорилося, що це ми зичимо державі, і вона коли окріпне, через 20 років віддасть людям те, що позичила у них. Нам видавалися на руки облігації, такі папери, як гроші, такі цінні папери, значить облігації вони це називали, на ту суму, на яку ми зичили державі, по яких нам через 20 років мали повертати нашу позику назад. Та це була дальноглядна політика обману, щоб майже нічого не віддати. За ті 20 років декілька разів помінялися гроші, вартість яких зменшувалась і в 10 раз. А скільки облігацій за цей час пропало у людей по різних причинах? Скільки промерло тих, хто зичив ті гроші? А облігації ті, в які сам господар не вірив, що за них щось колись отримає, не журився зберегти. Опісля держава ще один такий строк виплати боргів людям продовжила ще на 20 років, щоб ще не мала відків віддавати, знов через 20, це через 40 років вже віддадуть. І коли вже десь у 80-х роках оголосила держава, що виплачує людям позику після воєнних років, то мало у кого ще були облігації. А у кого дещо збереглися, то вони вже копійки вартували. Із-за державних маніпуляцій заміни грошей на нові, вартість яких набагато раз зменшувалася.